حضور دیں گے والله حضور دیں گے والله نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے گدا آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے گدا آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے انہیں کی چوکھ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے انہیں سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہیں سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے انہیں کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور نور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے رسول اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو سنا چکے ہو رسول اکرم کی نعت غالب زمانے بھر کو سنا چکے ہو حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے